Taniej o 500 zł. Elektryczna szczoteczka Oral-B Kids Star Wars. Teraz za jedyne 19 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 listopada, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zajmował się rządowym projektem wprowadzającym jedną dodatkową niedzielę handlową w grudniu. Koalicja Obywatelska proponuje, by w przyszłym roku znieść zakaz handlu tego dnia. Aleksiej Nawalny w zdecydowanych słowach zaapelował w Parlamencie Europejskim o sankcje wobec rosyjskich oligarchów. Jak mówił, to jedyny sposób na osłabienie władzy Władimira Putina. Dziś poznaliśmy laureatów, zwycięzców rankingu Lubię, bo Polskie, organizowanego przez Polskie Radio. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu o dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia. Z jednej strony ma to rozłożyć przedświąteczny ruch w sklepach, a z drugiej poprawić sytuację finansową przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Podczas dyskusji projekt uzasadniała Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości. Projektowane i proponowane rozwiązania są wynikiem zgłaszanych postulatów zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wnosi o pozytywne zaopiniowanie powyższego projektu ustawy. Iwona Kozłowska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że zmiana jest zasadna. Posłanka wniosła też w imieniu KO poprawkę, by w przyszłym roku wszystkie niedziele były dniami handlowymi. Jak podkreśliła, w obecnej sytuacji, mimo zaleceń związanych z dystansem społecznym, w sklepach tworzą się kolejki i to głównie w soboty. Szczególnie ważne jest to dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów, dla których istotne są zasady bezpieczeństwa dotyczące noszenia maseczek, dezynfekcji i dystansu społecznego, tak aby minimalizować ryzyko zachorowań lub zarażenia osoby będącej pod ich opieką. Druga kwestia dotyczy sytuacji ekonomicznej i gospodarczej. W centrach handlowych pracuje około 400 tysięcy osób. Jeśli marki nie mogące odrobić strat zaczną zamykać nierentowne sklepy, zniknie tysiące etatów. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił dziś, że projekt, zgodnie z którym w niedzielę 6 grudnia pozwolone będzie otwarcie sklepów, ma charakter jednorazowy i nie ma pomysłów w ramach rządu PiS, aby systemowo przywrócić handel w niedzielę. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny zaapelował w Parlamencie Europejskim o unijne sankcje wobec rosyjskich oligarchów. Opozycjonista, którego próbowano otruć chemicznym środkiem bojowym o nazwie Nowiczok, wziął udział w zdalnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Europarlamentu. Aleksiej Nawalny mówił europosłom bez ogródek o władzach na Kremlu. Banda kryminalistów, tymczasowo nielegalnie zawłaszczających nasz kraj. Rosyjski opozycjonista podkreślał też, że Moskwa nie traktuje poważnie unijnych sankcji nałożonych po aneksji Krymu i agresji na wschodzie Ukrainy i że dopiero uderzenie w pieniądze rosyjskich oligarchów będzie odczuwalne. Nie ma sensu nakładać sankcji na generałów, którzy nie podróżują wiele, nie mają nieruchomości czy kont bankowych w Europie. Unia powinna podążać za pieniędzmi, uderzyć w krąg Putina. To ci ludzie powinni znaleźć się na celowniku. Zdaniem Aleksieja Nawalnego uderzenie w oligarchów osłabi władzę rosyjskiego prezydenta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francuskie MSW wszczęło śledztwo po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie ukazujące przemoc policjantów wobec czarnoskórego mężczyzny. Część polityków domaga się w związku z tym dymisji ministra spraw wewnętrznych i wycofania z tak zwanej ustawy o globalnym bezpieczeństwie. Francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin uznał za niezwykle szokujące nagranie, na którym widać brutalną interwencję policjantów. Poinformował, że trzej funkcjonariusze zostali zawieszeni i że trwa śledztwo w tej sprawie. Oburzenie wyraził także prezydent Emmanuel Macron. Minister sprawiedliwości Éric Dupond-Moretti potępił użycie przez policjantów rasistowskich obelg. W czwartek media społecznościowe obiegło nagranie pokazujące, jak w Paryżu trzej policjanci przez kilkanaście minut biją czarnoskórego mężczyznę. Po ujawnieniu nagrania lewicowe partie wezwały do wycofania rządowej ustawy o globalnym bezpieczeństwie, która według nich zwiększa bezkarność policji i zagraża wolności mediów. Nowe prawo wprowadza zakaz złośliwego wykorzystywania nagrań pokazujących twarze lub dane policjantów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Znamy zwycięzców rankingu Lubię, bo Polskie, organizowanego przez Polskie Radio. Laureatów ogłoszono dziś na naszej antenie. W kategorii produkt innowacyjny wygrał pierwszy polski molekularny test na koronawirusa opracowany przez Instytut Biochemii Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Jest szybki, bardzo czuły i pokazuje, czy wymaz został dobrze pobrany. Dyrektor Instytutu Marek Figlerowicz podkreślał w Trójce, że nagrodą jest miło zaskoczony.

to jest, gdy odwagi brak. Dziś bez walki nic nie dostaniesz. Ciągle powtarzają ci, nie masz żadnych szans. Z drogi nie schodź im, ruszaj dalej. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zanik ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj. Początek tego numeru mówię, no nie, na 100% to Piotr Cugowski, a tu taka miła niespodzianka, Wojciech Cugowski przed chwilą na naszej antenie. Teraz na chwilę postaram się Państwa zainspirować taką grupą EAPS. Ja ich poznałem dzięki płycie Repetitions, Letter to Komeda. Oni właśnie Krzysztofowi Komedzie no, w pewnym hołdzie złożyli ten album. Bardzo ciekawy Komeda będzie nam się przewijał w ciągu najbliższych minut na antenie Trójki, bo za chwilę Państwu powiem o drugim tygodniu 15. Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje, który upływa pod hasłem Nie taka zła Warszawa Leopolda Tyrmanda. Ten tydzień powoli dobiega końca, ale szczegóły za chwilę Państwu przedstawię. Roku festiwal odbywa się online. Podczas festiwalowych wydarzeń słuchacze podróżowali po stolicy. Po mieście niepokornym, tajemniczym, w którym życie przeplata się z literaturą i muzyką. Przed nami jeszcze dwa wyjątkowe wydarzenia. Kilkanaście lat temu odbyła się pierwsza odsłona festiwalu Niewinni Czarodzieje. Już wtedy Leopold Tyrmand stał się patronem wydarzenia. Festiwal zaczął się od odsłonięcia tablicy Tyrmanda na budynku, w którym mieszkał, w którym napisał Złego, w którym napisał Dziennik 1954. To miejsce legendarne. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Warszawa czasów Leopolda Tyrmanda obejmuje okres, gdy autor pisał swój dziennik i najbardziej znane powieści związane ze stolicą, Zły oraz Życie towarzyskie i uczuciowe. Tyrmand słynął jako twórca niezależny. jako człowiek, którego nie dało się złamać komunie, jako człowiek, który był nie tylko świetnym pisarzem, nie tylko propagatorem jazzu, ale też był postacią przez duże P. I dlatego do dziś on intryguje, jest też bohaterem, który pokazuje, że warto być wyjątkowym. Podczas rocznego pobytu we Francji w 1938 roku Tyrmand po raz pierwszy zetknął się z zachodnioeuropejską kulturą i amerykańskim jazzem. Miało to ogromny wpływ na jego twórczość i światopogląd. Niespełna 20 lat później Tyrmand zorganizował festiwal jazzowy w Polsce. Tyrmand w 1956 roku był szefem rady, która organizowała pierwszy polski festiwal jazzowy w Sopocie. Oni zaprosili na ten festiwal Krzysztofa Komedę ze swoim zespołem, który wystąpił z materiałem, którego fragmenty zagra Leszek Moszczer. Będą też inne utwory, też te bardziej popularne, filmowe. Mówię o piosence Nim wstanie dzień. Ta piosenka pokazuje wszechstronność Komedy. Potrafił tworzyć bardzo trudny, ekskluzywny jazz, ale potrafił też pisać liryczne piosenki, które przyciągają również osoby, których jazz nie jest ulubioną stylistyką muzyczną. Leszek Moszczer, polski kompozytor, tłumaczy, dlaczego tak wielu polskich artystów sięga po muzykę Komedy. Muzyka Krzysztofa Komedy chodziła ze mną od dawna, ale w momencie nagrywania tej płyty ona okazała się dla mnie terapeutyczna. To znaczy w muzyce Komedy każdy artysta może się schronić i to nie tylko w sensie formalnym, dlatego że Komeda daje wykonawcy bardzo dużo przestrzeni, w której można się swobodnie wypowiedzieć. On tam nie rozpisuje tego tak sztywno, co ma być tam wykonane, co ma być zagrane, ale też jakoś energetycznie ona daje schronienie, bo rodzice zawsze właściwie zabraniali mu albo blokowali mu dostęp do muzyki. A on w głębi serca, w sobie pragnął tej muzyki tak bardzo, że poszedł za tym głosem i okazało się, że jest ojcem chrzestnym polskiego jazzu. Muzyka Krzysztofa Komedy świetnie nadaje się dla wszystkich ludzi, którzy są właśnie rozbiegani, zdołowani, nie potrafią się odnaleźć, poszukują tej prawdy, która by ich przeszyła do szpiku kości. Retransmisja koncertu już dziś o godzinie 20 na Facebooku, a już jutro o tej samej godzinie również na Facebooku będziemy mieli okazję obejrzeć cyrko jazzowy, taki mini musical filmowy w reżyserii Michała Walczaka, Miasto Zarazy. Organizatorem festiwalu jest Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytut Stefana Starzyńskiego w Warszawie, a program sprawdziła dla Państwa Gosia Jakubowska. Heard about 49, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing, humming, sweaty, right in front of me, in front of me. Oh, call it what you like. I'ma call it how I be. This is just another one of God's gifts, musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, man. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't make you higher. Minor keys and drums to make a rhythm skate jam. Take your pick, turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, the jam master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance, body moving. Keep the body moving, just like I told you. Kick the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. My records. talk, that's what I'm talking about. Keep the old school joints. Pop the jukebox and fun. Musicality. Pop the jukebox and good go. All right, on the one, y'all. Siedemdziesiąta ósma rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. Jimiego Hendrixa, jeden z pierwszych utworów zarejestrowany w 1966 roku, a pojawił się m.in. na albumie brytyjskim w 67, o ile mnie pamięć nie myli. 25 minut po godzinie 18, proszę Państwa, Noc Naukowców to coroczna impreza popularno-naukowa odbywająca się zwykle, a równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w ostatni piątek września w tym roku odbywa się w nowym terminie, uwaga, to dzisiaj piątek, 27 listopada. Gdyby z Państwa nie

Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Poznaliśmy laureatów tegorocznego rankingu Lubię, bo Polskie, organizowanego przez Polskie Radio. Wyniki w czterech kategoriach ogłoszono podczas specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zwycięzcą w kategorii firma najlepiej działająca w czasie epidemii COVID-19 została spółka PKN Orlen. Pierwsze miejsce w kategorii polski produkt innowacyjny zdobył pierwszy polski test molekularny na koronawirusa Medipan COVID-SARS-CoV-2. Test został opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W kategorii Najlepsza Polska Usługa wygrał GovTech Polska, a w kategorii Polska Marka zwyciężyła firma CD Projekt Red. Już za parę minut gościem Trójki będzie minister Justyna Orłowska, szefowa GovTech Polska. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Ten tydzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie upłynął znacznie spokojniej niż poprzednie. Choć indeksy lekko wzrosły, to zmienność notowań nie była duża. Warto natomiast zauważyć, że wszystkie główne indeksy znajdują się na poziomie szczytów z sierpnia tego roku. Na rynkach zagranicznych wyróżniły się przede wszystkim spółki amerykańskie. Szeroki indeks S&P 500 na początku tygodnia wspiął się na nowy historyczny szczyt. W kolejnych dniach zmiany indeksów były już ograniczone. W głównej mierze wynikało to zarówno z braku napływu nowych istotnych informacji, jak również z faktu, że w czwartek Amerykanie świętowali, a giełdy w Stanach Zjednoczonych były zamknięte. W kraju trwa natomiast sezon publikacji wyników kwartalnych. Rozczarowaniem okazały się na przykład dane Playwaya. Natomiast pozytywnie zaskoczyły chociażby takie spółki jak Neuka, Kernel czy AB. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 14 groszy. Za euro 4 zł. 48 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 76 groszy, a funt brytyjski 5 zł. I 2 grosze. Podsumowanie dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest minister Justyna Orłowska, szef programu GovTech Polska. Warto dodać, że właśnie GovTech Polska została nagrodzona w czwartej edycji rankingu Polskiego Radia Lubię, bo Polskie 2020 za najlepszą polską usługę. Co to jest GovTech Polska? Inicjatywa, na początku inicjatywa jeszcze w roku 2018, kiedy premier Mateusz Morawiecki powołał międzyresortowy zespół do spraw tego, aby jak najszybciej wdrażać innowacje do sektora publicznego, ale po tych już 2,5 roku, odkąd został powołany zespół, już na tej przestrzeni czasu powstał Departament GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a ostatnio został powołane już Centrum GovTech, które to ostatnio zyskało już pełnię swojej działalności, ponieważ po przejściu Ministerstwa Cyfryzacji w Centrum GovTech znajdują się 3 departamenty i także już nie odpowiadamy tylko i wyłącznie za wdrażanie innowacji, ale też usług publicznych, czyli tematy profilu zaufanego czy chmury rządowej, to są tematy obecnie GovTechu. A jeśli chodzi o tą nagrodę, czyli najlepsza polska usługa 2020 w rankingu Lubię, bo Polskie, to konkretnie za jaką usługę została nagrodzona firma, której pani szefuje? Zdecydowanie pierwszą usługą, którą zarezerwowaliśmy społeczeństwu, wszystkim Polakom, to jest usługa otwarcia się na pomysły od startupów, ale także od obywateli. Właśnie to są nasze usługi, które polegają na tym, że no my będąc jednak w tym środku tej korporacji państwowej, czyli po prostu administracji centralnej, jesteśmy w stanie wyłapywać, jakie jest zapotrzebowanie na cyfryzację, na innowacje, właśnie od środka, bo to tutaj możemy porozmawiać z tymi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby ostatecznie wdrażać te innowacje. Ale oczywiście nic bez klienta, który powie, czy będzie chciał z tych usług, tych innowacji korzystać. W związku z tym wypracowaliśmy szereg narzędzi, między innymi platformę konkursową, której startupy mogą poszukiwać wyzwań, na które mogą odpowiadać i tak naprawdę ręka w rękę z administracją wdrażać te innowacje, a także naszą inną usługą są burze mózgów, na które zapraszamy obywateli do tego, aby mówili na nasze wyzwania, przed którymi stajemy jako państwo, jakie mają pomysły na ich rozwiązania. Z GovTech Polska kojarzona jest również taka usługa jak Protego Safe? Zdecydowanie Zdecydowanie tak. Razem tutaj z ministrem Zagórskim jako zespół GovTech pracowaliśmy od początku pandemii, jak tylko Singapur opublikował swoje rozwiązanie, które właśnie jest oparte na Bluetoothie, czyli bezpieczne, tylko i wyłącznie rejestrujące na naszym telefonie, tylko są rejestrowane, z jakimi innymi urządzeniami się nasz telefon spotkał. Celem tego, żeby w momencie, kiedy ktoś się okaże, że zachorował, to żeby mógł wysłać do tych telefonów, które napotkał, że tak powiem, żeby wysłać informacje, pojawia się u nas na telefonie, no pewnie możliwe, że spotkałem kogoś, kto był chory. Nie wiem kto, bo to tylko telefon wie, jakie to urządzenie ma tu zaszyfrowane, ale to jest sygnał do mnie, żebym mogła zrobić, mógł zrobić sobie test, czy przypadkiem nie mam koronawirusa. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować nagrody. Państwu przypomnę, że naszym gościem była minister Justyna Orłowska, szefowa projektu GovTech Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. And my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell. Z tamburynem zawsze wywołuje uśmiech na ustach. The Birds, Mr. Tambourine Man w Trójce. Pora na to, by wrzucić trzeci bieg. Tomasz Gorazdowski teraz przejedzie się z Państwem przez jakiś czas. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Dziś między innymi o sprawach bieżących, czyli na przykład o tym, że rząd w końcu przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tam dba się o poprawę bezpieczeństwa pieszych, ale znalazł się również przepis związany z zachowywaniem bądź niezachowywaniem bezpiecznej odległości między jadącymi samochodami. Proponuje się tam, by na drogach szybkiego ruchu bezpieczna odległość pomiędzy pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości. No, czyli jak się jedzie 100, to odległość następnego samochodu za nami musi być większa niż 50 metrów i tak dalej. A kierowcy, którzy nie będą się do tego stosować, będą karani mandatem. Nie wiadomo w jakiej wysokości. Generalnie kierunek jest słuszny. Policja. Na przykład ta świętokrzyska właśnie odebrała 9 nowych radiowozów za ponad 1,5 miliona złotych. Modele Kia e-Niro. To są elektryczne samochody, generują moc 204 koni mechanicznych, spod świateł ruszają jak rakieta. Złoczyńcę łatwo będzie dogonić, tylko będzie problem, jak będzie uciekał przez 450 km i więcej, bo zasięg kij na pełnym naładowaniu wynosi 450 km, a jak pędzi, to przecież zdecydowanie mniej. Jeżeli to się potwierdzi, będzie źle. Najnowsze badania pokazują, że samochody hybrydowe typu plug-in zanieczyszczają środowisko w znacznie większym stopniu niż twierdzą producenci samochodów. I to nie jakoś, a znacznie. European Federation for Transport and Environment, organizacja non-profit działająca na rzecz ochrony klimatu, dowodzi, że te przekroczenia są szokujące. Zbadano m.in. trzy samochody hybrydowe plug-in, BMW, Volvo i Mitsubishi. Okazało się, że przekraczały deklarowane normy nawet 12-krotnie. Również w optymalnych warunkach i z w pełni naładowaną baterią samochody emitowały więcej CO2 niż powinny. Chodzi o czas, kiedy baterie się wyładowują. Sprawa jest poważna, a użytkownicy chcieliby wiedzieć, jak jest naprawdę. Czy są przyjazne, czy nie są. Skoro o samochodach przyjaznych. Polski samochód elektryczny Izera. Sporo osób patrzy na ten pomysł z przymrużeniem oka. Samochód w 2024 roku ma być do kupienia w salonie, a na razie nie ma ani platformy, ba, nie ma nawet fabryki, w której ten samochód ma być budowany. Czy zdążą? O pewnych niepokojących sygnałach Juliusz Szalek rozmawiał z Piotrem Zarembą, prezesem Electromobility Poland. Wyzwania w tym projekcie były od samego początku, one się nie zaczynają na tym etapie. Sporo już udało się pokonać. Fabryka będzie na Śląsku. Sprawdzamy w tym momencie ostatnie aspekty tej lokalizacji, na którą chcemy postawić. Prowadzimy też rozmowy o warunkach pozyskania tej lokalizacji. Myślę, że Śląsk nie jest tutaj zaskoczeniem. To jest serce polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Tutaj zlokalizowani są najwięksi dostawcy komponentów i polscy, i ci zagraniczni. Tu mamy też bardzo sprawne środowisko naukowe, zaplecze w postaci instytutów, które pracowały w przyszłości dla dużych producentów samochodów. Na pewno harmonogram jest ambitny, ale on jest realistyczny, dlatego że został wypracowany wspólnie z partnerami, którzy na co dzień produkują samochody i spalinowe, i elektryczne, więc też mają dobre zrozumienie tego procesu od strony czasu, który jest potrzebny na wypracowanie pewnych rozwiązań. Trzeba powiedzieć, że my nie budujemy samochodu od zera, tylko korzystamy z gotowej technologii platformy. Jesteśmy na etapie, kiedy rozmawiamy o dwóch platformach technologicznych, obie od renomowanych producentów, obie dobrej jakości. Obie pozwalają zbudować samochód o tych parametrach, o których wcześniej mówiliśmy. Negocjujemy ostatnie aspekty biznesowe, które w tym momencie nam jeszcze pozostały, ale posiadanie platformy znacznie skraca czas projektowania i zmniejsza ryzyka. Te 36 miesięcy od momentu pozyskania platformy to jest jak najbardziej możliwy harmonogram pracy nad gotowym samochodem. Pojawia się kolejny zarzut, w zasadzie taki koronny, że to nie będzie tak naprawdę polski samochód elektryczny, tylko to będzie zbieranina części dostępnych na światowych rynkach. Co odpowiadacie takim sceptykom? Myślę, że przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej zglobalizowanych przemysłów. Trudno, jeśli spojrzymy za okno, powiedzieć, że jakiś samochód jest niemiecki albo francuski w takim znaczeniu, że wszystkie komponenty, które w tym samochodzie są, albo cała technologia pochodzi z danego kraju. To już dawno nie jest prawda. Ten przemysł działa zupełnie inaczej. I współdzielenie technologii, zwłaszcza w wypadku samochodów elektrycznych, współdzielenie platform jest zupełnie na porządku dziennym. Ale w dłuższej perspektywie pozyskanie licencji platformy, która będzie licencją otwartą, umożliwia nam też modyfikację tego samochodu i rozwój tej konstrukcji w oparciu o polskie zasoby, czyli w oparciu o polskie instytuty, w oparciu o polskie uczelnie. No takie podejście chyba jest i tańsze, i szybsze, no bo korzystacie tak naprawdę z tego know-how, którzy inni gdzieś tam zainwestowali. I przede wszystkim eliminuje ryzyka techniczne, bo my kupujemy platformę, która jest dojrzała od strony technicznej i schomologowana. W związku z tym wiemy, że nie popełnimy żadnego błędu technicznego, który byłby drogi potem w przyszłości. Bo udało się przekonać partnerów do tej koncepcji, udało się pozyskać oferty czy to na baterie, czy na właśnie platformę technologiczną. Czyli te ryzyka, które dwa lata temu gdzieś w powietrzu wisiały i były takim znakiem zapytania, czy na pewno to jest wykonalne, dzisiaj tych ryzyk nie ma. Dzisiaj wiemy, że to jest wykonalne. No cóż, zobaczymy, ile Izery da się wyprodukować, bo miliona samochodów elektrycznych w 2025 roku, jak zapowiadano, raczej w Polsce nie będzie. Najlepiej sprzedającym się modelem Hyundai'a jest model Tucson. W Warszawie pokazano właśnie zupełnie nowego Tucsona, jak się okazało, zmienionego także aż nie do wiary. To musi być ważna chwila, zmiana najlepiej sprzedającego się modelu w gamie. Zapytałem o to Tomasza Michalczewskiego z Hyundai'a. Pełna zgoda. Tucson obecny jest naszym najlepiej sprzedającym się modelem, a teraz mamy zupełnie nowego Tucsona. Faktycznie zupełnie nowego, bo chyba ciężko będzie znaleźć elementy wspólne z poprzednią wersją. Każdy zwrócił uwagę na co innego. Niektórzy zauważą te łamane linie boczne, inni dziwne tajemnicze światła. Mnie z kolei bardzo przypadł do gustu deska rozdzielcza i generalnie front samochodu. Do tej pory coś takiego zarezerwowane było dla klasy zdecydowanie premium. Z zewnątrz dwa elementy wyróżniają nasz samochód. To bardzo charakterystyczne światła do jazdy dziennej, które w momencie, kiedy są zgaszone, są kompletnie niewidoczne i zlewają się z przednim grillem. I też tył samochodu, który został bardzo wyczyszczony, wycieraczka została ukryta pod spoilerem, logo jest, znajduje się pod szybą, więc ta tylnia część jest bardzo taka gładka i elegancka. A wnętrze to tak jak mówisz, zupełnie nowa deska, materiały bardzo dobrej jakości i zupełnie nowy projekt bez dużego ekranu wystającego na deskę, wszystko to zostało przesunięte niżej, dotykowe przyciski, nowe cyfrowe zegary, więc zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie ten samochód bardzo się zmienił. Sporo miejsca oczywiście, no bo samochód jest spory, ciutkę większy od starego Tucsona. Fajna, dobrze leżąca w rękach kierownica, przestronne wnętrze, dużo możliwości regulacji, szczególnie jeżeli chodzi o siedzenia, można sobie to dopasować do aktualnych potrzeb, spory bagażnik, same plusy na razie, co jeżeli chodzi o napędy, bo skoro nowy Tucson, to i nowe rozwiązania pod maską. Podstawowym silnikiem będzie silnik 1.6 turbo GDI o mocy 150 koni. On standardowo będzie pracował z sześciobiegową manualną skrzynią biegów i może być również dostępny w wersji ze skrzynią automatyczną, siedmiobiegową, dwusprzęgłową i wtedy ta wersja jest również miękką hybrydą. I docelowo to, co dla nas najważniejsze, to wprowadzamy wreszcie w Tucsonie napęd w pełni hybrydowy, aż 230 koni mocy. To będzie bardzo ciekawa oferta rynkowa. Dokładne specyfikacje są jeszcze nieznane, natomiast można spodziewać się, że ten jednak w sumie duży samochód w mieście nie będzie palił dużo więcej albo nie więcej niż 6 litrów. Mamy nadzieję, czekamy jeszcze na finalne dane homologacyjne, ale takie są nasze cele, żeby ten samochód w mieście palił niewiele ponad 6 litrów, a może nawet i mniej przy ekonomicznej jeździe, a w trasie niewiele ponad 8, ale to poczekajmy na finalne dane homologacyjne, będą już w najbliższym czasie. Kiedy te samochody mają szansę pokazać się u nas w Polsce na drogach? Samochody będą dostępne w salonach dealerskich już pod koniec listopada. Jazdy testowe będzie można odbywać już pewnie w pierwszej połowie grudnia, i będziemy głównie oferować samochody już z przyszłego roku produkcji. W wersji wyposażenia będzie 5. Nowy Tucson już niedługo na polskich drogach. Nasz test. Na naszych drogach od jakiegoś czasu można spotkać też nową Kia Rio. Niewielkie autko z segmentu B. W stosunku do poprzednika zmieniło się sporo na lepsze. I dlatego ten samochód pozytywnie zaskakuje. No bo niby nic. Niby bez fajerwerków, ale na przykład miejsca jest zaskakująco dużo nawet na tylnej kanapie. Nie trzeba się składać w chiński paragraf. Niby to normalne, że miejsce powinno być wystarczająco, ale nie zawsze tak jest. Z przodu też wygodnie. Materiały, plastiki. Okej, nowozelandzka wełna to nie jest, jak w Rollsie, ale są w porządku. Analogowy wyświetlacz z prawdziwymi jeszcze wskazówkami. Wygodna podgrzewana kierownica, wielofunkcyjna, intuicyjna, do tego ogromny jak na rozmiary samochodu wyświetlacz multimedialny, żeby wygodniej było korzystać choćby z map czy nawigacji. Duży, w sensie dosłownym plus. Inna mocna strona Rio to silnik. Niby tylko 3 cylindry, 1 litr pojemności, zaledwie 120 konia, jednak ten silnik rwie do przodu. Co prawda, żeby chciał jechać, warto jeździć na wysokich obrotach i wtedy wzrasta spalanie. Według informacji w mieście to auto z miękką hybrydą powinno spalać od 5 do 5,5 litra. Ale to chyba jadąc tak, jak czasami sugeruje komputer na szóstym biegu z prędkością 40 na godzinę. Przy normalnej jeździe spalanie u mnie dobijało do siódemki, co moim zdaniem to jest zaskakująco dużo. A silnik naprawdę ma ochotę do jazdy, szczególnie w trybie sport. Mamy jeszcze do dyspozycji tryb normalny i eko, w którym wykorzystuje się tak zwane żeglowanie, możliwe dzięki miękkiej hybrydzie. Rio dostępne jest sześciobiegową skrzynią manualną bądź z siedmiobiegowym automatem. Auto idealne do miasta. Z jednej strony w żadnym wypadku nie powala na łopatki. Z drugiej strony do niczego nie można się przyczepić. Toż to też plus. Na dziś to wszystko. Tomasz Gorazdowski. Szerokiej drogi życzył sponsor audycji, producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Pora odjeżdżać. 6 minut do godziny 19. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie, ale dobrego weekendu życzę. Jutro zapraszam po 19. Monika Rutkę, to w jej imieniu dziękuję Państwu. Monika wydawała naszą dzisiejszą audycję, zrealizowała ją Alina Benke. Bardzo dziękuję. A ja nazywam się Karol Gnat, kłaniam się nisko. Słyszymy się za tydzień w piątek i jutro po 19 w przebojowej sobocie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.